Gavrilescu le șopti îndată ce ajunse în stradă: atenție că începi să te ramolești, începi să-ți pierzi memoria, confunzi adresele. Zări tramvaiul apropiindu-se și grebi pasul. De-abia când se așeză la fereastră deschisă, începu să simtă o ușoară adiere. În sfârșit, exclamă el, adresându-se domnii din fața lui, parcă, dar se trezi că nu știe cum se termine fraza și zâmbi încurcat. Da, reluă după o scurtă pauză, spuneam adineaori unui prieten, parcă am fi fost în Arabia, colonelul Lawrence, dacă ați auzit de el. Doamna continuă să privească pe fereastră. Acum, într-un ceas, două, reîncepe Gavrilescu, are să vină și noaptea? Întâlnerică, vreau să spun, răcoarea nopții, în sfârșit, o să putem respira. Taxatorul se oprise în fața lui așteptând și Gavrilescu început să caute prin buzunare. După miezul nopții o să putem respira, se adresă el taxatorului. Ce zi lungă, adăugă el puțin nervos, nereușind să-și găsească pormoneu. Câte peripeții, în sfârșit, exclamă el și deschise pormoneu. Asta nu mai merge, spuse taxatorul, înapoiindu-i bancnota. O schimbați la bancă. Dar ce are? Întrebă Gavrilescu, învârtind mirat bancnota între degete. S-au scos din circulație acum un an. O schimbați la bancă. Curios, făcu Gavrilescu privind bancnota cu mare atenție. Azi dimineața era bună. Și la țigănci le primește. Am avut încă trei ca astea și la țigănci l-au primit pe toate. Doamna păli ușor și, ridicându-se ostentativ, trecu la celălalt capăt al tramvaiului. Nu trebuia să vorbiți de țigănci în fața unei doamne, îl mustră taxatorul. Dar toată lumea vorbește, se apără Gavrilescu. Trec de trei ori pe săptămână cu tramvaiul ăsta și vă dau cuvântul meu de onoare. Da, e adevărat, interveni un pasager, vorbim toți, dar nu în fața doamnelor. E o chestie de bună cuvință, mai ales acum că au să-și facă și iluminații. Da, și-a dat și municipalitatea consimțământul. O să facă iluminații în grădină. Eu pot să spun, sunt un om fără prejudecăți, dar iluminațiile la țigănci le consider o provocare. Curios, făcu Gavrilescu, n-am auzit nimic. Dar nu scrie în toate jurnalele, interveni un alt pasager. E o rușine, exclamă ridicând glasul. E nepermis. Câțiva întoarseră capetele și, sub privirile lor mustrătoare, Gavrilescu își plecă ochii. Mai căutați, poate mai aveți și alți bani, spuse taxatorul. Dacă nu, coborâți la prima stație. Îmbujorat, neîndrăznind să-și ridice privirile, Gavrilescu a început să caute prin buzunare. Din fericire, portofelul cu mărânțiși era chiar deasupra, între batiste. Gavrilescu numără câteva monede și le întinse. Mi-ați dat numai 5 lei, spuse taxatorul, arătându-i în palmă. Păi da, până la vama poștei. Nu importă până unde este, dar biletul costă 10 lei. Pe ce lume trăiți dumneavoastră? Adăugă taxatorul cu glas sever. Păi trăiesc la București, spuse Gavrilescu, ridicând cu mândrie privirile, și umblu cu tramvaiul de 3-4 ori pe zi și fac asta de ani de zile și întotdeauna am plătit 5 lei. Aproape tot vagonul asculta acum cu interes conversația. Câțiva pasageri se apropiaseră și se așezaseră pe scaunele alăturate. Taxatorul săltă de mai multe ori monezile în palmă, apoi spuse, dacă nu vreți să-mi dați și restul, coborâți la stația următoare. Tramvaiul s-a scumpit de vreo 3-4 ani, vorbi cineva. De 5 ani, preciză taxatorul. Vă dau cuvântul meu, de onoare, început patetic Gavrilescu. Atunci coborâți la prima stație, îl întrerupse taxatorul. Mai bine plătiți diferența, îl sfătui cineva, că până la vama poștii aveți o bucată bună de mers. Gavrilescu căută în portofel și întinse încă 5 lei. Se petrec lucruri curioase în țara asta, șopti el după ce se depărtea taxatorul. Se iau hotărâri peste noapte la 24 de ceasuri, mai exact în 6. Vă dau cuvântul meu de onoare. Dar în sfârșit, ce să mai insist, a fost o zi teribilă. Și ce e mai grav e că nu putem trăi fără tramvai. Eu, cel puțin, sunt servit să umblu de 3-4 ori pe zi cu tramvaiul și totuși o lecție de pian e 100 de lei, o bancnotă ca asta. Și acum nici bancnota asta nu mai e bună. Trebuie să mă duc să o schimb la bancă. Dați-mă mie, spuse un om mai în vârstă, o schimb eu mâine la birou. Scoase din pormoneu o bancnotă și o întinse. Gavrilescu o apucă cu mare grijă și o privi cu atenție. E frumoasă, spuse. S-au pus de mult în circulație? Câțiva pasageri se priviră între ei zâmbind. De vreo 3 ani, spuse unul. E curios că n-am văzut-o până acum, e drept, sunt cam distrat, am fire de artist. Așeză bancnota în pormoneu, apoi își lăsă privirile pe fereastră. S-a făcut noapte, spuse. În sfârșit. Se simți deodată obosit, istovit și, rezemându-și capul în palmă, închise ochii. Rămase așa până la vama poștei. Încercase zadarnic să deschidă ușa cu cheia, apoi apăsase îndelung pe butonul sunerii. Și după ce bătuse de mai multe ori, cât mai puternic, cât mai încet, în ferestrele sufrageriei, se reîntoarse în fața ușii de la intrare și începu să bată cu pumnul. Curând, La fereastra deschisă a unei case vecine a apărut din întuneric un bărbat în cămașă de noapte și strigă răgușit: "Ce e scandalul ăsta, domnule? Ce te-a apucat?" "Scuzați," făcu Gavrilescu, "nu știu ce s-a întâmplat cu nevastă mea, nu răspunde și s-a stricat și cheia, nu pot să intru în casă." "Dar de ce să intri? Cine ești dumneata?" Gavrilescu se îndreptă spre fereastră și salută: "Deși suntem vecini," începu el, "nu cred că am avut plăcerea să vă cunosc. Numele meu e Gavrilescu și locuiesc aici cu soția mea, Elsa." "Atunci ați greșit adresa, aici locuiește domnul Stănescu și nu e acasă, e plecat la băi." "Dați-mi voie," îl întrerupse Gavrilescu. "Îmi pare rău că trebuie să vă contrazic, dar cred că faceți o confuzie. Aici, la numărul 101, locuim noi, Elsa și cu mine, locuim de 4 ani. "Dar încetați, domnilor, odată, că nu putem dormi," strigă cineva. "Ce, Dumnezeu? Pretinde că locuiește în casa domnului Stănescu." "Nu pretind," protestă Gavrilescu. "Aici e casa mea și nu permit nimănui. Și înainte de toate vreau să știu unde este Elsa, ce s-a întâmplat cu ea." "Întrebați la comisariat," vorbi cineva de la etaj. Gavrilescu ridică speriat capul. "De ce la comisariat? Ce s-a întâmplat?" strigă el emoționat. "Știți ceva?" "Nu știu nimic, dar vreau să dorm. Și dacă dumneavoastră o să stați toată noaptea de vorbă..." "Îmi dați voie," făcu Gavrilescu, "și mie mi-e somn, sunt, pot spune, foarte obosit, am avut o zi teribilă, călduri ca în Arabia, dar nu înțeleg ce s-a întâmplat cu Elsa, de ce nu răspunde? Poate i s-o fi făcut rău și o fi leșinat." Și reîntorcându-se în fața ușii de la numărul 101, început din nou să bată cu pumnul tot mai puternic. "Nu ți-am spus, domnule, că nu e acasă, că domnul Stănescu a plecat la băi?" "Chemați poliția!" se auzi o voce ascuțită de femeie. "Chemați imediat poliția!" Gavrilescu se opri brusc și se rezemă de ușă, respirând greu. Se simți deodată foarte obosit și se așeză pe o treaptă, își prinse fruntea în palme. "Gavrilescule," șopti, "atenție că s-a întâmplat ceva foarte serios și nu vor să-ți spună. Ține-te bine, fă un efort de memorie." "Madame Trandafir," exclamă el, "trebuia să mă gândesc de la început." "Madame Trandafir," strigă ridicându-se și îndreptându-se spre casa din față. "Madame Trandafir!" Cineva care rămăsese la fereastră spuse cu glas mai potorit: "Lăsați-o să doarmă, săraca." "Nu, dar e urgent, lăsați-o să doarmă, Dumnezeu să o ierte, că a murit de mult." "Imposibil," făcu Gavrilescu, "am vorbit cu ea azi dimineață. O confundați poate cu soră sa, Ecaterina. Madame Trandafir a murit acum 5 ani. Gavrilescu rămase o clipă împietrit, apoi băgă mâinile în buzunare și scoase câteva batiste. "Curios," șopti el târziu. Se întoarse agale și urcând cele 3 trepte de la numărul 101, își luă pălăria și și-o puse pe cap. Mai încercă odată clanța, apoi coborâ și se depărtă șovăitor. Umblă încet, fără gânduri, ștergându-se în neștire cu batista. Cârciuma din colț era încă deschisă și după ce îi dădu târcoale se hotărâ să intre. "Nu mai servim decât la pahar," spuse băiatul. "Închidem la 2. "La 2?" se miră Gavrilescu. "Dar cât e ceasul acum?" "E 2, e chiar 2 trecute. "E teribil de târziu," șopti Gavrilescu, mai mult pentru sine. Apropiindu-se de tejghea, i se păru că recunoaște figura cărciumarului și inima a început să-i bată. "Nu sunteți dumneavoastră domnul Costică?" întrebă. "Eu sunt," spuse cărciumarul privindu-l lung. "Parcă v-aș cunoaște," adăugă după o pauză. Parcă, începu Gavrilescu, apoi își pierdu firul și tăcu zâmbind încurcat. "Am fost pe aici de mult," reluă el, "aveam niște prieteni. Madame Trandafir, da, Dumnezeu să o ierte. Madame Gavrilescu, Elza, ce-a mai fost și cu dânsa?" Îl întrerupse cârciumarul. "Nici până în ziua de azi nu se știe ce s-a întâmplat. L-a căutat poliția câteva luni și n-a putut să dea de el nici viu, nici mort. Parcă ar fi intrat în pământ. Biata Madame Elsa l-a așteptat ce l-a așteptat și pe urmă a plecat la familia ei în Germania. Și-a vândut lucrurile și a plecat. N-aveau cine știe ce, erau săraci. Mă bătea gândul să cumpăr eu pianul." "Va să zic că a plecat în Germania," spuse Gavrilescu visător. "A plecat de mult?" "De mult, de mult, la câteva luni după ce a dispărut Gavrilescu. La toamnă se împlinesc 12 ani, a scris și în ziare." "Curios," șopti Gavrilescu, începând să-și facă vânt cu pălăria. "Și dacă eu ți-aș spune, dumitale, dacă ți-aș spune că azi dimineață, și îți dau cuvântul meu de onoare că nu exagerez, azi dimineață am stat cu ea de vorbă, ceva mai mult. La prânz am mâncat împreună, pot să spun și ce am mâncat." "S-o fi întors," vorbi cârciumarul, privindu-l nedumerit. Nu s-a întors, n-a plecat deloc. Era mijlocul o confuzie. De acum sunt cam obosit, dar mâine dimineață am să-i dau eu de rost." Se înclină ușor și ieși. Înainta agale cu pălăria într-o mână și batista în cealaltă, oprindu-se îndelung pe fiecare bancă să se odihnească. Era o noapte clară, fără lună. și pe străzi începea să se reverse răcoarea grădinilor. Târziu îl ajunse din urmă o trăsură cu un cal. Încotro, boierule? Întrebă birjarul. La Țigănci, răspunse Gavrilescu. Atunci urcați că vă duc pe doi poli, spuse birjarul oprind trăsura. Îmi pare rău, dar nu prea am bani. Mi-a rămas 100 de lei și ceva mărânsiș și suta îmi trebuie ca să pot intra la Țigănci. A, e mai mult, vorbi birjarul, începând să râdă. Nu va ajunge 100 de lei. Eu atât am plătit azi după amiază. Noapte bună, adăugă el pornind din nou. Dar trăsura se ținea după el la pas. Asta e regina nopții, spuse birjarul aspirând adânc. Asta e din grădina domnului general, de-aia îmi place să trec pe aici noaptea. Am mușterii, n-am mușterii, eu trec pe aici în fiecare noapte. Grozav ce-mi plac florile. Ai fire de artist, spuse Gavrilescu zâmbind. Apoi se așeză pe o bancă și îl sarută cu mâna. Dar birjarul opri brusc trăsura și o aduse lângă el în dreptul băncii. Își scoase tabacherea și începu să-și răsucească o țigară. Îmi plac florile, spuse. Caii și florile. În tinerețe am fost dricar. Ce frumusețe! 6 cai îmbrăcați în negru și muiați în aur și flori, flori, subedenie de flori. Eh, a trecut tinerețea, s-au dus toate. Am îmbătrânit, am ajuns birjar de noapte cu un singur cal. Își aprinse țigara și trase un fum pe înderete. Zică la Țigănci, începu el târziu. Da, e o chestie personală, se grăbi Gavrilescu să explice. Am fost azi după amiază pe acolo și a ieșit o sumă de încurcături. A, Țigăncile, făcu birjarul cu tristețe. Dacă n-ar fi Țigăncile, adăugă el coborând glasul. Dacă n-ar fi... Da, spuse Gavrilescu, toată lumea vorbește. În tramvai, vreau să spun. Când trece tramvaiul prin fața grădinii, toată lumea vorbește de Țigănci. Se ridică de pe bancă și porni din nou la drum cu trăsura, ținându-se la pas după el. S-o luăm pe aici, spuse birjarul, arătând cu bici o străduță, că tăiem drumul. Și pe aici trecem pe la biserică. Am florit și acolo regina nopții. E drept, nu e ca la general, dar o să vedeți, nu o să vă pară rău. Ai fire de artist, spuse Gavrilescu visător. În dreptul bisericii se opriră amândoi să respire parfumul florilor. Parcă ar mai fi și altceva decât regina nopții, spuse Gavrilescu. Aia, sunt fel de fel de flori. Dacă a fost vreo mormântare astăzi, au rămas flori multe. Și acum, spre dimineață, toate florile astea încep din nou să miroasă. Veneam des pe aici cu Dricu. Era o frumusețe. Își ploieră scurt calul și porni odată cu Gavrilescu. Acum nu mai avem mult, spuse. De ce nu urcați? Îmi pare rău, dar n-am bani. Ei, îmi dați din mărunțiș, urcați. Gavrilescu șovăie câteva clipe, apoi cu un efort se urcă. Dar îndată ce se urni trăsura, își lăsă capul pe pernea trăsurii și a dormi. Era frumos, începu birjarul. Era biserică bogată și tot lume bună, tinerețe. Întoarse capul și văzându-l că doarme, începu să fluiere ușor și calul își învioră pasul. Am ajuns, strigă el dându-se jos de pe capră, dar sunt porțile închise. Începu să-l scuture și Gavrilescu se deșteptă tresărind. Sunt porțile închise, repetă birjarul, trebuie să sunați. Gavrilescu își luă pălăria, își aranja cravata și coborâ. Apoi începu să-și caute portofelul cu mărunțiși. Nu mai căutați, spuse birjarul, îmi dați altă dată. Eu tot am să aștept aici, adăugă la ora asta, dacă mai pică vreun mușteriu, tot pe aici îl găsesc. Gavrilescu îl sarută cu pălăria, apoi se apropie de poartă, căută soneria și apăsă pe buton.